اور جو لوگ یہ آج کل دعویٰ کرتے ہیں وہ سب غلط کرتے ہیں اور ان کی روش اور راستہ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ابتدائی دور میں, بعد میں مسلمانوں نے ضائع کر دیا. اور علماء کرام اور احادیث کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا وعدہ آخری دور میں بھی پورا ہو کر رہے گا. ایک ایسا دور بھی آئے گا دنیا میں کہ سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہوگا, کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اسلام. وہ مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں. رحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار, جس طرح کے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں, تو کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں. پس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور کفر کیا ایک گروہ نے, پس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں, پس ہو گئے وہ غالب آنے والے. دین اسلام کو تمام ادیان کے مقابلے میں غلبہ دینے کی بات کے بعد اللہ تعالی نے ایک ایسی تجارت کا ذکر فرمایا کہ جس میں خسارہ نہیں ہے بلکہ ابدی فائدہ ہے, اور وہ ہے اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لانا اور مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ وہ تجارت ہے کہ جس کے اندر کبھی خسارہ نہیں ہوگا, اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. پہلے اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا, گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ بہشتوں میں داخل کرے گا, پاکیزہ مکانات ملیں گے اور ہر طرح کا آرام اور آسائش حاصل ہوگا, اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور دنیا کے اندر بھی تم کو جو چیز تمہاری پسندیدہ ہے وہ حاصل ہوگی, یعنی اللہ کی مدد اور فتح, دشمن کے مقابلے میں تم کو فتح حاصل ہوگی. یہ چیزیں اس تجارت کے نتیجے میں حاصل ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالی نے, یہ تو ترغیب تھی, اور اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب کیا کہ وہ اس چیز کو پوری اپنی ہمت اور توجہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس تجارت کے حصول کے لیے اللہ تعالی کے لشکر میں شامل ہونا ضروری ہے, جو اللہ کا لشکر و انجیل میں جس کو آسمانی لشکر کہا گیا ہے, خدائی لشکر, اس کے اندر شریک ہو جاؤ تو یہ بات تم کو حاصل ہوگی. چنانچہ ارشاد فرمایا, اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار سے مراد ہے خدا کے دین کے مددگار بن جاؤ اور اس کے پیغمبر کے مددگار بن جاؤ. خدا کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کے دین کی تائید و تقویت اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کا قیام اور بقا, اس کے تمام تقاضوں کو اپنے سامنے رکھو. اس طرح تم اللہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ گے. انصار اللہ وہی کہلائیں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. تو اللہ کا لشکر انجیل میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے کہ آسمانی بادشاہت اور آسمانی لشکر. جس طرح کے فرمایا مثال دی, جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے لشکر میں شریک ہوئے اور انہوں نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے, اس طرح تم بھی اسی طرح بن جاؤ اے ایمان والو. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, وہ بھی اللہ کے دین کے مددگار بن کر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ دین کی تائید کرتے تھے. تو جیسا کہ حواری اللہ کے مددگار اللہ کے دین کے بنے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے مددگار میرا اللہ کے راستے میں, میرے ساتھ کون تعاون اور مدد کرتا ہے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اس کے دین کی مدد کریں گے. حواری جو ہے یہ حور کے مادے سے, عربی زبان میں حور سفیدی کو کہا جاتا ہے, حور عین بھی اسی مادے سے تعلق رکھتی ہے. چٹی گوری عورتیں, پاکیزہ, یہ حور وہی مادہ ہے. اور یہ حواری کہتے ہیں مخلص انسان کو, جو محب ہو اور مخلص ہو, جس کے دل کے اندر بڑی صفائی ہو اور بڑی صاف پاکیزہ محبت رکھتا ہو, اس کو حواری کہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری ایسے تھے, یہ کوئی مالدار لوگ نہیں تھے, یہ غریب غربا تھے لیکن مخلص تھے. تو کسی واسطے حوار اس آٹے کو کہا جاتا ہے جس کو چھان لیا جائے اور جس میں سے وہ میدہ الگ ہو, میدے کو کہا جاتا ہے حوار. سفیدی ہوتی ہے اور اس میں جو موٹا ایسا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا رہا ہے, میرا حواری زبیر ہے, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی حضور کے خوبی زاد بھائی, بڑے بہادر تھے, ان کی بہادری کے تذکرے تاریخ میں موجود ہیں. اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ جان فشانی کی تھی, کیسی کیسی قربانی کی تھی. تو فرمایا کہ تم حواری بن جاؤ. یہ حواریوں کا قصہ ایسا ہے کہ یہ لوگ غریب تھے, جیسا کہ تاریخ سے اور یہ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے. کچھ تو مچھلیاں پکڑنے والے تھے یہ لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے, فرمانے لگے تم مچھلیاں کیا پکڑتے ہو, آؤ میں تمہیں انسانوں کا پکڑنا سکھلا دوں, انسانوں کو کس طرح پکڑا جاتا ہے, کس طرح ان کی اصلاح کی جاتی ہے. کچھ یہ لوگ تھے, کچھ کپڑے دھونے والے. قصار کو بھی حواری کہا جاتا ہے, کپڑے جو وہ کوٹتا ہے پتھر پر یا پھٹے پر تو وہ سفید ہو جاتے ہیں کپڑے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کپڑوں کو کیا سفید کرتے ہو, آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں انسانوں کے دلوں کا سفید کرنا سکھلا دوں کہ دل کس طرح سفید ہوتے ہیں. تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ گئے. یہ بارہ حواری بہت مشہور تھے عیسیٰ علیہ السلام, یہ بڑے مخلص لوگ تھے, اور ان کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا. ان کو اسرائیلیوں کے پاس بھی بھیجا اور یونانیوں کے پاس بھی بھیجا, شام کے اندر اور یونان کے علاقوں میں بھی یہ حواری جاتے تھے. اور انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, لوگ ان کو مارتے سے بعض قتل بھی کیے گئے، مارے بھی گئے، تو لیکن یہ مخلص لوگ تھے. اور بعد میں پھر مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر بگاڑ بھی پیدا ہو گیا، بگاڑ بھی پیدا ہو گیا. اور یہ جو حواری کہلاتے تھے وہ تو اپنا کام کرتے رہے، جو تبلیغ کا کام تھا عیسیٰ علیہ السلام جیسا ان کو سمجھاتے تھے، وہ لوگوں کے پاس جا کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے. یونانی لوگ تو مشرک تھے، اور اسرائیلی یہ سب مخالف تھے، اسرائیلی بہت مخالف تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف سے بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچتی تھیں. لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے. اسی قسم کی بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی آتی ہے. جس طرح مسیح علیہ السلام کے حواری تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، وہ آپ کے حواری تھے. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں جو اخلاص اور جو قربانیاں تھیں وہ مسیح علیہ السلام کے حواری نہیں کر سکے، اس کو مورخین تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ عیسائی مورخ سر ولیم میبر، جس نے لائف آف محمد لکھی ہے، اس نے صاف صریح لکھا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں سے کیا جائے تو ان کی کوئی نسبت نہیں ٹھہرتی، ان کے مقابلے میں کوئی مرتبہ ان کا نہیں ٹھہرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بہت بڑے ہوئے تھے ہر چیز میں. لیکن بہرحال یہ حواریوں کا معاملہ ذکر کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکے میں شدید مخالفت تھی، حضور منا کے اندر یا دوسرے جو اجتماعی مقامات ہوتے تھے جہاں میلے لگتے تھے، اوقاز تھا، ذوالمجاز تھا، یہ ایسے مقامات پر جہاں میلے لگتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ان مقامات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا کا پیغام سنانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور مکے والوں کی جب اذیتیں بہت بڑھ گئی، حد سے بڑھ گئی، آپ باہر سے جو ادھر ادھر سے لوگ آنے والے ہوتے تھے یمن سے یا دوسرے علاقوں سے، تو آپ ان سے کہتے تھے کہ کون ہے بھائی جو میری حفاظت کرے اور میری تائید کرے یہاں تک کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ قریش مکہ نے مجھے روک دیا ہے، خدا کا پیغام نہیں پہنچانے دیتے. کوئی ہے تائید کرنے والا اور کوئی ہے میرا حامی بننے والا، تو اس طرح آپ کہتے تھے. کئی لوگ تیار ہوتے تھے، پھر مکے والے ان کو ڈرا دیتے تھے، پھر وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے. آخر میں اللہ تعالی نے انصار مدینہ کو اس کام کے لیے معین فرمایا. وہ آئے، حج کے موقع پر آتے تھے، تو انہوں نے آ کر اس بات کا ذمہ داری اٹھائی کہ ہم آپ کی تائید کریں گے ہر طریقے سے، اور ہر اسود و احمر کے مقابلے میں ہم آپ کی تائید کریں گے. تو اللہ تعالی کا بھی حکم تھا اور اس کی مشیت میں یہ بات تھی، حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو انصار مدینہ نے پھر پوری کوشش کی. اور جو مکے کے مہاجر تھے وہ تو تھے ہی حضور کے ساتھ، اس طریقے سے یہ حضور کے حواری تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یاروں نے، یعنی ان حواریوں نے، بڑی محنتیں کی ہیں، تب ان کا دین نشر ہوا. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی خلفاء نے اس سے زیادہ کام کیا جو حضور کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا، دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے ہر قسم کی قربانیاں کی. اور یہی چیز سمجھانا مقصد ہے کہ یہ جو ابدی فائدے والی تجارت ہے وہ اس طرح ہوگی کہ وہ جب خدا کے لشکر میں شریک ہوں گے اور ایسے بنیں گے جیسا کہ حواری تھے مخلص بنیں گے پھر وہ دین کی اشاعت کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا حواری تھے ایسا فرمایا, لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب رفع الی السماء ہو گیا تو لوگ بگڑ گئے اور تین فرقے بن گئے. ایک فرقہ کہنے لگا کہ یہ مسیح خدا تھا جو آیا تھا ہمارے درمیان, جتنی دیر تک ٹھہرا رہا اور پھر چلا گیا. یہ مسیح کو بالکل خدا ماننے والا فرقہ, یہ عیسائیوں میں یعقوبی فرقہ کہلاتا تھا. دوسرا ایسا فرقہ بن گیا وہ کہنے لگے نہیں یہ خدا کا بیٹا تھا ہمارے درمیان, جب تک رہا پھر وہ چلا گیا. یہ نستوری فرقہ تھا جو ابن اللہ کہنے والے. اور بہرحال گمراہ فرقوں میں وہ تثلیث کے قائل بھی تھے, لیکن یہ جب بگڑے ہیں ان میں تیسرا فرقہ وہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام نہ تو خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے, وہ اللہ کے بندے تھے اور خدا کے رسول تھے. جب تک خدا نے ان کو زمین پر رکھنا منظور تھا اس کو رکھا, پھر اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. یہ فرقہ آل ایمان کا تھا. اب ان کی آپس میں کشمکش ہوتی تھی, فرقے بھی آپس میں لڑتے تھے, لیکن جو ایمان والے تھے ان کے خلاف یہ دو فرقے بہت زیادہ غلو کرتے تھے اس دور کے اندر اور لڑتے تھے. اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. یہ فرقہ جو تھا صحیح فرقہ یعنی ایمان والے آل اسلام, یہ مغلوب تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو حضور جب تشریف لائے تو یہ صحیح فرقہ تو اس کے لوگ تھے ہی وہ جو حضور پر ایمان لانے والے تھے. پھر اس طریقے سے اللہ نے ان کو دوسروں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا, دلیل کے اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی غلبہ عطا فرمایا. یہی بات اللہ نے ذکر فرمائی. ایک گروہ ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے, ایک نے کفر کیا. کوئی نستوری بن گئے اور کوئی یعقوبی بن گئے اور کوئی تثلیث پسند بن گئے. باپ بیٹا روح القدس کا اعتقاد جما لیے بھی کافر بنے, عیسیٰ علیہ السلام کو بہنی خدا کہہ کر کافر بنے, خدا کا بیٹا کہہ کر کافر بنے. اور ایک گروہ ایمان لایا جنہوں نے ان کو خدا کا بندہ اور رسول مانا, خدا کا کلمہ جس کو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ان کے گریمان میں فرشتے کے ذریعے پھونکا اور ان کو حمل قرار پایا اور اللہ نے اپنی قدرت تامہ سے بغیر باپ کے واسطے کے بیٹا پیدا کیا, کامل درجے کا انسان یعنی خدا کا نبی, صاحب کتاب, صاحب شریعت. تو ایک گروہ ایمان لایا اور ایک نے کفر کیا. ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے, ان کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ غالب ہو, ایک تو دلیل کے اعتبار سے اور دوسرا اجتماعی اعتبار سے. ان مسلمانوں کو ہی غلبہ تھا اور مسیح علیہ السلام کو صحیح ماننے والے وہ تو مسلمان ہی تھے, ان کو غلبہ رہا عرصہ دراز تک. اور جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو حضور کا فرمان ہے کہ وہ تو مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک, دجال کے ظہور تک برابر قائم رہے گا. اور اس طریقے سے دین کا غلبہ رہے گا بعتبار دلیل اور برہان کے, اور اس طریقے سے یہ غلبہ ہی رہے گا اس کو. لیکن اجتماعی طور پر بعتبار نظام کے اس کے شرائط جب پائے جائیں گے تو اس کا بھی غلبہ ہوگا. وہ شرائط جب نہیں ہوں گے تو اجتماعی غلبہ نہیں حاصل ہوگا. اسلام کا نظام بھی تمام جگہ رائج ہو وہ ان شرائط کے ساتھ مشروط ہے جن کو اللہ نے سورہ نور میں بیان فرمایا. بعد میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی حضور کے صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے جو جو جاں پہچانی کی تھی، پھر تابعین نے، اتباع تابعین نے، پھر سلف صالحین نے بڑی کوششیں کی، لیکن ملوکیت کا دخیل ہو گئی اجتماعی نظام میں، اور پھر پوری طریقے سے اسلام کا نظام انہوں نے نہیں چلنے دیا. ملوک نے دنیا کے اندر منمانی کاروائیاں کرتے رہے، جیسا آج ہو رہی. آج کوئی تھوڑی تو نہیں 50 سلطنتیں ہیں مسلمانوں کی دنیا میں، لیکن اسلام کہیں بھی نہیں ہے، برائے نام ہے. اسلام کا نظام نہیں ہے کوئی بھی نظام، سارے کافروں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، دائریوں کے چل رہے ہیں، اور انہی نظاموں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں. اپنے نظام کو یہ نہیں چلا سکتے، نہ اس کو سمجھتے ہیں. ان میں تو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. دین کے اندر سمجھ تو بڑی بات ہوتی ہے، خدا جس کو بہتری سمجھتا ہے اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے. اجتماعی معاملات کو یہ نہیں سمجھتے. یہ کافروں کی نگاہ سے، دہریوں کی نگاہ سے، کمیونسٹوں کی نگاہ سے، یہودیوں کی نگاہ سے سب معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اسی کو بہتر سمجھ کر یہ لوگ دنیا میں جاری کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کمزوری اور ضعف ہے، لیکن بے اعتبار دلیل کے اسلام کو ہمیشہ غلبہ رہا ہے. کبھی بھی کسی دور میں بھی دلیل کے اعتبار سے مغلوبیت نہیں حاصل کی، اور اجتماعیت کے اعتبار سے یقیناً چونکہ ساری قوم کے اندر یہ فساد ہے. جو حواریوں کا دور تھا یا حضور کے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا، اس قسم کی بات کوئی ہمارے اجتماعی نظام میں نہیں رہی. نہ ہمارے امام درست ہیں، نہ ہمارے علماء اور پیر درست ہیں، اور نہ دولت مند اصحاب درست ہیں، نہ عمراء درست ہیں. سب ہی بگڑے ہوئے، اور سب اپنے جو اصلی مقصد تھا وہ اللہ کے لشکر میں شریک ہو کر خدا کے دین کی مدد کرنے والی وہ بات نہیں ہے کہ سب بگڑے ہوئے. اس واسطے دوسرے لوگوں کو زیادہ موقع ملتا، وہ اپنی طاقت صرف کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ اسلامی ممالک بھی گڑھ بنے ہوئے ہیں گمراہیوں. عیسائیت کو ترقی ہو رہی ہے کہیں، اشتراکیت کو ترقی ہو رہی ہے کہیں، کسی عزم کو ترقی ہو رہی ہے، مغربیت کو اور بے دینی اور الحاد کو ترقی ہو رہی ہے. کیونکہ وہ آگے میدان کی خالی، لوگ تو سارے سارے اپنے اغراض میں لگے ہوئے ہیں، خصیص اغراض میں، کمینی اغراض کے اندر لگے ہوئے ہیں. کسی کا مقصد صرف دولت ہی کمانا ہے، کسی کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ تو مقصد ہی سامنے نہیں. جو اللہ نے فرمایا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ ایمان کہاں ہے، وہ شریعت کا یقین کہاں ہے، اور اس پر عمل کرنا کہاں ہے، مال اور جان کی قربانی کہاں ہے، اور انصار اللہ بننے والی بات کہاں. کون کہہ سکتا ہے کہ میں انصار اللہ میں داخل ہوں آج؟ بہرحال یہ اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ اگر وہ ابدی فلاح حاصل کرو گے پھر یہ کام کرنا ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کوشش کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور حواریوں نے بھی کوشش کی، اور دنیا میں اسلام کو قیام نصیب ہوا اور پھیلاؤ نصیب ہوا، استحکام نصیب ہوا. جب مسلمانوں نے انصار اللہ میں داخل ہونے والی بات ترک کر دی تو پھر اجتماعی زوال بھی ان پر طاری ہو گیا. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، الملک بادشاہ پاک زبردست اور حکمتوں والا وہ وہی ہے جس نے بھیجا ہے امیوں کے اندر ایک رسول ان میں سے پڑھتا ہے ان کے اوپر اس کی آیتیں اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں اور بھیجا اس نے رسول کو دوسروں کے لیے جو نہیں ملے ان سے اور وہ غالب ہے اور حکمتوں والا یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہے اور اللہ تعالی بعض اہم باتیں ہیں. یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورت ہجرت کے بعد, کیونکہ جمعہ کی فرضیت وہ ہجرت کے بعد ہی ہوئی ہے. اور اس کی 11 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, 180 الفاظ ہیں اور 748 حروف پر مشتمل ہے. پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے ایک تو یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتے تھے, اور ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ تم ان جیسے نہ ہو. تو اس سورت کے اندر اللہ تعالی یہودیوں کی نافرمانی کی وجوہات بیان فرمائیں گے کہ وہ یہودی کیوں اس قسم کی باتیں کرتے تھے, ان کی بیماری کی نشاندہی ہوگی. اور پچھلی سورت میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا تو ان کے ذمے 2 ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی. ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, اور دوسری ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر جگہ لوگوں کو بشارت سناتے تھے, مبشرم برسول یاتی, میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک فارقلیت آنے والا ہے. تو اس سورت کے اندر اس پیشن گوئی کا ذکر تھا. تو اس سورت کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے, وہ جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اللہ نے اس کو امیوں کے اندر مبعوث فرمایا. پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے دین حق کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کرنے والی بات کا ذکر فرمایا, اور پھر مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر, اور اللہ تعالی کے دین کے مددگاروں کے گروہ میں شامل ہونے کی بات. تو اس سورت کے اندر بھی اس بات کی تائید ہوگی, اور ساتھ ساتھ اہل علم کے فرائض بھی بیان ہوں گے کہ اہل علم کو کس طرح اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تعالی نے توحید کے مسئلے سے بیان کی ہے, کیونکہ دین کا اصل الاصول یہی ہے. جب تک کہ یہ بات درست نہ ہو, توحید کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو, کسی قسم کی نیکی انسان کے لیے کار آمد نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر سمجھایا گیا، جتنے بھی باتیں ہوں سب سے پہلے اس بات کو، یہ آخری منزل میں جیسا کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے، سورہ حجرات سے پہلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ قتال کے اندر کہ یاد رکھو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں کام بہت ہیں، اشتغال بہت ہیں، انسانوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کاموں سے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایمان کا عقیدہ درست کر لو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کو پہلے درست کرو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر لو تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کامیابی کا سامان پیدا ہو جائے. اسی لیے ان صورتوں کی ابتدا میں بھی اور کسی صورت کی وسط میں آخر میں ہر طریقے سے یہ توحید کا مسئلہ ضرور بیان کیا گیا ہے، اور مختلف عنوانوں سے اور مختلف ترکیبوں سے اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے. یسبح للہ، پاکی بولتا ہے اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، زمین کی مخلوق ہو، شجر و حجر، نباتات، آب و ہوا، جو چیز بھی ہے اللہ کی پاکی ضرور بیان کرتی ہے. کس زبان سے بیان کرتی ہے؟ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی زبان کو، تم نہیں جانتے. ہر درخت، ہر پتا، ہر ٹہنی اور ہر ستارہ، ہر فضا کی کرے، زمین اور پہاڑ، ہر چیز، پودے اور نباتات، ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب اور نقصان سے اور ہر کمزوری سے خدا کی ذات پاک ہے. یہ تسبیح اور تنزیہ ہے. انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی خدا کی تنزیہ بیان کریں، اور وہ بھی ہر وقت سبحان اللہ ہی کہتے رہیں کہ خدا کی ذات پاک ہے. ہر عیب اور نقص سے، شریکوں سے، کمزوریوں سے، اور تمام ان جو نقصان پیدا کرنے والی باتیں ہیں ان سے پاک ہے. تو یہی ہے خدا کی تنزیہ بیان کرنا ضروری ہے. خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اور کسی قسم کی جو تصور انسان رکھتے ہیں یا ان کی ضروریات ہیں وہ ان سے بے نیاز ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، غنی ہے. مخلوق ساری محتاج ہے، وہ غنی اور سمد ہے. تو خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بولتی ہے اللہ کی، جو چیز بھی ہے آسمانوں میں، فرشتے ہوں وہ، دوسری کوئی مخلوق ہو وہ، اور زمین کی چیزیں بھی. انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی خدا کی تسبیح اور تنزیہ بیان کریں، جیسا کہ دوسری جگہ خدا نے حکم فرمایا بکرتوں آسیلا، سب بہو بکرتوں آسیلا، صبح بھی اور شام بھی، پہلے پیر بھی، پچھلے پیر بھی اللہ کی تنزیہ بیان کرو، خدا کی تقدیس بیان کرو. فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اور ہر کائنات کی چیزیں جتنی بھی ہیں مخلوق ایسی کرتی ہے. سبحانک لا علم لنا، پروردگار ہمارے پاس علم، علم تو تیرے پاس ہی ہے، تو ہی جس کو چاہے جتنا دے دے. اور فرمایا اللہ کے لیے کہ الملک، یہ دو قراتیں ہیں چلتی ہیں یہاں، للہ بس تسبیح بیان کرتی ہے اور پاکی بولتی ہے اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے. الملک، اللہ جو بادشاہ، بادشاہی اور راج اسی کا ہے. باقی کسی کا نہیں ہے، عارضی ہے، جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ابتلاء ہے، امتحان ہے، جس کو لوگ اپنا ذاتی سمجھ کر یا اپنا ذاتی کمال سمجھ کر یا چالاکی ہوشیاری سمجھ کر یا اپنی ڈپلومیسی سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں، حالانکہ نہیں، خدا کا انعام اس کو نہیں سمجھتے، اس کی امانت نہیں سمجھتے. حقیقت میں تو بادشاہ خدا الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الملوک، شہنشاہ خدا کی ذات ہے. یہ الملک اللہ کے اوپر، للہ کے اوپر عطف ہے. القدوس پاک، ہر عیب سے پاک. العزیز کمال قوت کا مالک. اور الحکیم حکمتوں والا، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے. اور اس کو الملک القدوس العزیز الحکیم تعریف کے مقام میں اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں. اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں، وہ خدا ہو الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ خدا سچا بادشاہ ہے، پاک ہے اور زبردست ہے، کمال قوت کا مالک ہے، حکمتوں والا. چنانچہ اللہ کی مہربانی اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا، مبعوث کیا، اٹھایا امیوں کے اندر ایک رسول ان میں سے. امیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ. یہ نا خواندہ تھے، یہ اکثریت ان کی، سو میں دو چار ایسی ہوں گے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ورنہ 96% یا 97% عرب کے لوگ نا خواندہ تھے. اور یہ بہت عرصے سے یہ بات چلی آ رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب ان کی اولاد کی ترقی ہوئی اور آگے سینکڑوں ہزاروں شاخیں بنی اور خاندان بنے سارے عرب کے خطے کے اندر، مختلف جگہوں میں، اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں، ادھر خراسان تک بھی چلے گئے ان کے کئی ایسے لوگ جو ایران اور دور دراز کے علاقوں میں بھی ان کی اولاد کے لوگ چلے گئے. تو یہ عرب کے لوگ ناخواندہ اور ان پڑھ تھے. اللہ کی حکمت تھی یہ بھی کہ ان ان پڑھ ارد گرد والے لوگ جو تھے وہ تمام یعنی تعلیم یافتہ تھے، ان کے دفتری نظام تھے، ایران ہے، روم والے ہیں، مصری تھے، شام وغیرہ میں جو لوگ تھے یا دوسرے عجمی ممالک جتنے بھی تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے ہاں کتابیں بھی تھی اور وہ تمام دفتری نظام ان کا تھا، لیکن عربوں کے ہاں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ سکول ہے، نہ کالج ہے، اور نہ کوئی اس قسم کا نظام ہے، نہ کوئی رجسٹر ہے، نہ کوئی لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے. جو بات بھی ہے وہ زبان سے ہی ہے، زبان سے ہی کرتے تھے لوگ. اللہ کی حکمت تھی کہ ان ان پڑھوں میں ہی اللہ نے ایک شخص کو بھیجا ایسا، جو وہ بھی ان پڑھ تھا، کسی سے اس نے تعلیم نہیں سیکھی، کسی سے، کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا. لیکن جیسا کہ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بوستہ میں کہا، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. ایک ایسا یتیم کہ جو پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، دنیا کی ملتوں کے کتب خانے ہی اس نے سب دھو ڈالے. ایسا علم اور ایسی حکمت دنیا میں قائم کی کہ تمام ملتوں کے کتب خانے ہی ختم ہو کر رہ گئے. ایسا ہوا جیسا پانی سے دھو ڈالے گئے اس کے مقابلے میں. اور نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بخیر تم کے بغم زاموس آموخت صدر و مدرس شد. میرا محبوب جو ہے وہ عجیب ہے، نہ اس نے خط کسی سے سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، بس اشارے سے سیکھ کر وہ صدر مدرس بن گیا ساری کائنات کا، صدر مدرس بن گیا کہ اس سے بڑا معلم ہی کوئی نہیں دنیا، وہ اس تو معلم حضور کا خود بھی فرمان ہے. دنیا میں جتنے معلم بھی ہیں پیغمبر خدا سے بڑا کوئی معلم دنیا میں نہیں، نہ ہوا نہ ہوگا. تو ان امیوں کے اندر اللہ تعالی نے ایک رسول ان میں سے بھیجا اور پھر اس کے فرائض بیان فرمائے. یہ عرب کے لوگ ایسے تھے سارے اکثریت ان کی، اور خدا نے ان کو پھر وہ کمال عطا فرمایا کہ دنیا کی کسی قوم کو وہ علم وہ حکمت نصیب نہیں ہوا جو ان کو نصیب ہوا، وہ نظام بھی نصیب نہیں ہوا کسی کو جو ان کو نصیب ہوا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، خدا کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے، اس کا پہلا کام یہ ہے. وہ یزکیہم، سنوارتا ہے ان کو، تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے ان کو ایسی باتوں سے جو نجاست اور گندگی والی ہیں، ان سے پاک کرتا ہے، اور اچھی باتیں ان میں تربیت سے پیدا کرتا ہے، اور ان کو کتاب سکھلاتا ہے. یہ کتاب کا خالی پڑھنا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے. آیتیں پڑھنے سے بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو سیکھا نہ جائے، سیکھنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے اور بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے تب وہ حاصل ہوتا ہے. وہ کتاب سکھلاتا ہے یعنی قرآن کریم، ور حکمت اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتا ہے. قرآن اور سنت سب حکمت کا ہی یہ نصاب ہے، اور حکمت آج کل قدیم زمانے میں بھی فلسفے کو اس حکمت شمار کرتے تھے، یونان والے اور دوسرے حکمت والے لوگ یہ کہتے تھے کہ حکمت کہتے ہیں کہ معرفت الاشیاء حقائق الاشیاء بقدر طاقت البشریہ، حکمت کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کی حقیقتوں کو انسانی طاقت کے مطابق سمجھنا. یہ اشیاء خارجیہ جتنی بھی ہیں انسانی طاقت کے مطابق کوئی چیز بھی ہو اس کی حقیقت کو سمجھنے کا نام حکمت سمجھا جاتا. حکمت نظری بھی ہوتی ہے اور حکمت عملی بھی ہوتی ہے، یہ قدیم تقسیم کے مطابق. حکمت نظری میں یہ فلکیات شمار ہوتے ہیں اور عناصر، اسٹرانومی اور ایلیمنٹس اور الہیات، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھنے والی، یہ سب حکمت نظری میں شمار کرتے تھے یونانی لوگ اور پرانے لوگ. اور حکمت عملی ایسی جو انسان کی تدبیر منزل سے تعلق رکھتی ہے، ملک کی سیاست سے تعلق رکھتی ہے، انسانی اخلاق کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے. اس میں ریاضی بھی آتی ہے، طب بھی آتی ہے، نجوم کا علم بھی آتا ہے، اسٹرانومی، یہ سب حکمت شمار کیا جاتا. پرانے زمانے کے جو حکماء تھے جیسا کہ بقراط اور جالینوس، یہ تو طب میں مشہور تھے، بے پناہ شہرت ان کو حاصل ہوئی دنیا میں، یہ کامل درجے کی طبیب تھے. یہ اسلام سے پہلے کے دور یونانیوں کے زمانے، اور سقراط اور افلاطون، ارسطو، دیمقراطیس، دیوجانس قلبی، فیثاغورس، یہ تمام حکماء تھے. ان کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، افلاطون کی کتاب ریپبلک آج بھی ہے، پڑھی جاتی ہے، اردو میں بھی اس کے ترجمے ہو گئے ہیں، جمہوریت. اور اسی طریقے سے سیاست کے بارے میں ارسطو کی کتاب پڑھی جاتی ہے، بلکہ کالجوں کے نصاب میں بھی داخل ہوتی ہے کہیں کہیں، وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. اور اسی طرح ان کے نظریات وغیرہ، ان کو آگے ترقی دے کر دوسری زبانوں میں ڈال کر یہ انگریز قوم نے انہی پرانے علوم کو ترقی دی ہے، اور بعد میں پھر مسلمانوں کے علوم کو اخذ کر کے انہوں نے اپنی زبان میں ترقی دی اور پھر اس پر آگے مزید کوششیں جاری کی. تو بہرحال یہ سب حکمت کہلاتی ہے، لیکن اسلام اور شریعت کے مطابق حکمت کہا جائے گا اس چیز کو کہ جس میں اللہ کی پہچان ہو. یہ حدیث کا مضمون ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، کہ بھئی حکمت کی جڑ بنیاد اللہ کا خوف ہے. خوف اسی کو ہوگا جو اللہ کی پہچان رکھتا ہوگا. جس کو خدا کی پہچان ہی نہیں، اس کے اندر خوف نہیں ہوگا. اور پھر انسان کی ابتدا اور انتہا کو جاننا، ہماری ابتدا کیسی ہوئی اور ہماری انتہا کیسے ہوگی آگے، اور پھر نبوت اور رسالت کا علم حاصل کرنا، احکام شرع اور ان کے اسرار اور مصلحتوں کو جاننا، اور انسان کے نفس کو پاک کرنے والی چیزوں کو جاننا، اور ان قوانین کو کہ جن کے حاصل کرنے سے انسان میں طہارت، عدل اور اخبات، سماحت جیسی چیزیں اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں، یہ سب حکمت کہلاتا. اسی لیے حضور کا فرمان ہے حکمت نئی ہو یا پرانی ہو، فرمایا کہ حکمت تو مومن کا، الحکمت تو ضالت المومن، مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لے، وہ اس سے مطلب ہے اجنبیت نا اختیار کرے. لیکن اسلام میں زیادہ تر یہ شریعت کی، دین کی معرفت، سنت کی اور احکام، انسان کی تہذیب نفس اور مبدا اور معاد کو جاننا، یہ باتیں حکمت میں داخل ہیں. قرآن میں مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے ان کی مطلب ہے تشریح کی گئی ہے. فرمایا ان کو یہ باتیں سکھلاتا ہے، اگرچہ بے شک تھے، اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی کے اندر، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی آپ دنیا میں، تو عرب کے لوگ تو اکثریت ان کی 99% لوگ کفر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور باقی دنیا کا حال بھی ایسا ہی تھا، ظلمت اور اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا دنیا میں. اچھے خیال کے اور پاکیزہ عقیدے والے لوگ نہیں ملتے تھے، شاید ہی تھا کوئی آدمی اکا دکا، عربوں میں بھی تھے لیکن اکا دکا آدمی تھا. اور جمہور اور اکثریت